إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنازع كتاب هيك كنجينة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية. كتاب كمتنغوى نشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشيخ الفوزان أمكفانيا شرح كتاب هيك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الجاهلية، مقصوديو يا الجاهلية ني watu waliokuwa kabla ya kupewa utume mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio jahiliya. Ma kana kabla bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio watu wa jahiliya. Na jahiliya nisbatun ila al-jahl, imenasibishwa kwenye jahal. Wal jahal wa adamu ilm, na jahal ni kutokuwa na ilmu. Wal jahiliya hiya allati laysa fiha rasulun wa laysa fiha kitab. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah asema al jahiliya hiya allati laysa fiha rasul wa laysa fiha kitab, ni kile kipindi ambacho hakikuwa na mtume wala hakikuwa na kitab, ndiyo jahiliya. يقول قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. wanawake wanaambiwa msidhihirishe mapambo kama watu wa kijahiliya walivyokuwa kidhihirisha mapambo yao. يقول يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني kile kipindi ambacho ilikuwa ni kabla ya mtume صلى الله عليه وسلم kupewa utume. لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد. قبل ya mtume kupewa utume ilikuwa ulimwengu wote ni katika upotevu na ukafiri. لأن الرسالات السابقة درست، وسبب utume uliopita ulikuwa umefutika. فاليهود حرفوا كتابهم التوراة، mayahudi walibadilisha kitabu chao Taurat. وأدخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائع التي أدخلوها في التوراة. وكاينجيزا katika kitabu hicho chao Taurat wakaingiza mambo mengi ya ukafiri na upotevu. Na vile vile manasara nao harafu kitabahum al-injil, walibadilisha kitabu chao cha injil. Amma kana alayhi waqta nuzulihi ala al-masih alayhi salatu wassalam, walibadilisha yale yaliokuwepo wakati wa kushuka kitabu hiki kwa al-masih Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wote walibadilisha vitabu vyao, wote walibadilisha vitabu vyao. Kwa hiyo Sheikh al-Fauzan anasema huenda watu wakauliza madda'i ila dhikri masailil jahiliya madamatil jahiliya qad intahat nahnu muslimun walillahi alhamdu. Kwa nini, ni sababu gani inayopelekea kutaja yale masailil jahiliya na wakati jahiliya imemalizika sisi ni waislamu walillahi alhamdu, kuna haja gani ya kusoma masala haya? Yakul naqul adda'i lidhalika alhadharu minha, linalopelekea kusoma masala haya ni kutahadhari na masala haya na mambo haya ya kijahiliya. Fa innahu idha arifaha talibul ilmi fa innahu yahdharu minha, talibul ilmi akishajua masala haya anakuwa na tahadhari nayo. Amma idha jahilaha walam yaarifaha fa innahu qad yaqau fiha, ama mtu asipoyajua masala haya huenda akaingia katika masala haya. Fadhikruha min ajli an tu'rafa hatta tujtanaba, kwa hiyo yanatajwa masala haya kwa ajili yajulikane ili watu wajiepushe nayo. Mfahamu eh? Wa hatta yahdhara minha au yuhdhara minha, na ili watu watahadhari na masala haya. Qala ash-sha'ir araftu ash-sharra la lish-sharri lakin litawaqqih wa man la ya'rifu ash-sharra min al-khairi yaqa'u fihi, asema nimeijua shari si kwa ajili ya kuifanya ile shari, lakin kwa ajili ya kujiepusha nayo. Mtu natakiwa ujue khairi na shari, sasa uijue shari ili ujiepushe nayo. Wa man la ya'rifu ash-sharra min al-khairi yaqa'u fihi, asiyejua shari katika khairi anaweza akaingia katika shari. Hadha min nahia. Wa nahiyatu thani annaka idha arafta aljahiliya arafta fadla alislam, wewe ukishajua mambo ya kijahiliya ndipo utakapojua na kukiri fadli za Uislamu. Kama qala shair adhiddu yudhhiru husnahu adhiddu wa bidhiddiha tatabayyanu alashya. Sawa. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هكروبيا كفنغوليوا كامبا za Uislamu kamba kwa kamba wakitokea katika Uislamu watu wasiojua jahiliya. Kama mtu hajui mambo ya kijahiliya anaweza akayafanya ndani ya Uislamu alafu ukachanguka Uislamu wake. Fa idha kana linsanu yajhalu umura aljahiliya fa innahu hariyun an yaqa fiha lianna ash-shaytana ma nasiyaha wala nama anha yad'u ilayha. Mtu asipojua mambo ya kijahiliya basi kuna uhakika wa kuingia katika mambo hayo, sababu shaytani hakusahau, shaytani hajalala bali analingania kwenye ujahiliya. فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية إلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار. أسمى الشيطان وفواسي واكي كتك ولنغنيزي وبوتيفو بعد أن يندليا كولنغنيا كوني مامو يكي جاهلية نكو يحويش مامو يكي جاهلية mambo ya shirkiyati, mambo ya bid'a, ya khurafat. Wa kullu hadha alqasdu minhu tamsul islam, yote hayo maksudio yake ni kufuta uislamu. Wa audatu nnasi ila aljahiliya, na kuwarudisha watu kwenye ujahiliya. Fala budda min dirasati umuri aljahiliya min ajli an natajannabaha wa nabta'ida anha. Mfahamu, lazima tusome mambo ya kijahiliya kwa ajili tujiepushe nayo, tukae mbali nayo. Sawa eh? Qala Sheikh wa a'dhamu masail aljahiliya wa akhtaruha adamu al-imani bima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kubwa katika masaili ya kijahiliya na masala ya hatari sana ni kutoamini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni katika masala ya hatari katika masaili aljahiliya, kutoamini yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lianna ahla aljahiliya kadhabu ar-rasula sallallahu alayhi wasallam wa lam yu'minu bihi wa lam yaqbalu huda Allahi alladhi jaa bihi. Watu wa kijahiliya walimkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakumwamini, hawakukubali muongozo wa Allah aliyokuja nao. Mfahamu? Kwa hiyo kuna umuhimu wake kusoma masala haya ya kijahiliya ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amewakhalifu watu wa jahiliya katika masala haya. Yakul qala rahimahullah, faidha nlafa ila dhalika istihsanu ma alayhi ahlu aljahiliya tammatil khasara. Ikiongezewa hayo istihsan, kuyafanya mazuri yale mambo ya kijahiliya, yale mambo ambayo walikuwa wakiyafanya watu wa kijahiliya, baadhi ya watu wakiona mazuri, tammatil khasara, hapo ndio itatimia ile khasara. Ay hasala fasadun fi dhahiri wal batin, itapatikana ufisadi katika dhahir na batin. Fasadun fi batin wa huwa adamu al-imani bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Ufisadi wa batin ni kutoamini aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fasadun fi dhahir wa huwa istihsanu umuri al-jahiliya. Ufisadi wa dhahir ni ile kuyaona mazuri yale mambo ya kijahiliya. Fa idha fasada adh-dhahir wal batin tammat al-khasara wal iyadhu billah. Fahamu eh? Wa hadha natijatul jahl, hii ndiyo faida na natija ya ujinga. Wa adamu ma'rifati umuri al-jahiliya, na kutojua mambo ya kijahiliya. Fala yajuzu istihsanu ma alayhi ahlul jahiliya, haifai kuyaona mazuri yale walionayo wale watu wa kijahiliya. Bali yajibu inkaruhu wastibsha'u, bali ni wajibu kuyakataza na kuyaona kwamba ni mabaya mambo hayo. Amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli aljahiliya, mwenye kuyaona kwamba ni mazuri huyo anakuwa ni katika watu wa kijahiliya. Wastadalla ash-shaykh biqawlihi ta'ala walladhina amanu bilbatil wa kafaru billah ulaika humul khasirun, wale wanaoamini batil alafu wakamkufuru Allah hao ndio wenye kupata khasara. Amanu bilbatil yani saddaqu albatil, walbatil dhiddu alhaqi fama khalafa alhaqa fahadha batil, lolote linalokhalif haqi hilo ndio batil. Walbatil huwa adh-dhahibu adh-zailu alladhi la fa'idata fihi, qala ta'ala famadha ba'da alhaqi illa adh-dhalalu fa anna tusrafun. Kwa hiyo hii ndio faida ya kusoma hii risala hii masailu aljahiliya, faida yake ili tujiepushe na mambo haya ya kijahiliya, na ili tuone fadhili za Uislamu ya kukhalif mambo haya ya kijahiliya. Almas'alatu al-ula du'a'u al-awliya'i was-salihin. Mas'ala ya kwanza ni kuwaomba mawalii na watu wema. Haya ndio masala ya kwanza katika masailu aljahiliya, masala ya kijahiliya ambayo walikuwa nayo wale watu wa jahiliya. Annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi du'a'i Allahi wa ibadati, wao wanafanya ibada kwa kuwashirikisha watu wema. Fi du'a'i Allah, katika kumuomba Allah. Wa ibadatihi, na kumuabudu. Wanawashirikisha salihin, watu wema, katika kumuomba Allah na kumuabudu Allah. Yuriduna shafa'atahum inda Allah, wanataka shafa'a yao kwa Allah. Wanawashirikisha wale watu wema kwa ajili ya kutaka shufa'a yao, wawaombee kwa Allah. lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalik, kwa kudhania kwao kwamba Allah anapenda hilo, hilo la kuwashirikisha wale watu wema na kuwafanya wale ni waombezi kwa Allah. Wa anna salihina yuhibbunahu, na kwamba wale watu wema wanampenda Allah, kama kala ta'ala, wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, wanaabudu badali ya Allah vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi, halafu wanasema hawa ni waombezi wetu kwa Allah. Wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, wanasema hawa ni waombezi wetu wa shufaa kwa Allah, wanatuombea shafa'a. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, نوالي ونوفانيا بدليا الله وبينزي ونسيما كما هتوابدو هوا اسبقوا إلي وتقربشك الله تو تنوابدو إلي وتقربشك الله سبوا ونمبند الله na Allah anawapenda hawa salihin, kwa hiyo tunawaabudu hawa ili watukurubishe kwa Allah. Yakulu Sheikh rahimahullah wa hadhihi a'zamu mas'ala khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hii ndiyo mas'ala makubwa ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewakhalif. Fa'ata bil ikhlas, Mtume akaleta ikhlas kumtakasia Allah ibada. Wa akhbara annahu dinur rusul arsala bihi jami'a rusul, akaelezea Mtume kwamba hii ndiyo dini ya mitume ambayo ameyatumiliza mitume wote. Wa annahu la yakbalu min al-a'mali illa al-khalis, na kwamba Allah hakubali katika amal isipokuwa ile yenye ikhlas, ile amali yenye ikhlas ndiyo anayoikubali Allah. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar, akaelezea kwamba anayefanya jambo ambalo wameliona zuri hawa ahlul jahiliya, huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia pepo na makazi yake ni motoni. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر, سما هاي ndio masala ambayo watu wamefarikiana kwa ajili yake baina ya mu'min na kafir. Wa indaha waqa'at al-adawa, na katika masala haya ndio imetokea uadui. Wa li ajliha shuri'a al-jihad, na kwa ajili yake imewekwa jihad. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, wapigeni ili isipatikane fitna na ili dini iwe dini yote ni kwa ajili ya Allah. Mfahamu hii mambo ya ushirikina ndio sababu ya kuwekwa jihadi. Wa yuqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح هذه المسألة, قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, الله نسيما سيكوهم بمدين نواتو اسبقوا ونبوكيش. فالعبادة حق لله جل وعلا, عبادة نحقي الله بكياك جل وعلا, لا يجوز أن يعبد معه غيره kaina mankan, haifai kuabudiwa pamoja na Allah kitu kingine vyovyote kilivyo, haifai kuabudiwa pamoja na Allah kitu kingine kaina mankan vyovyote kilivyo kitu hicho. Faljahiliya akasu hadha al-amr, watu wa jahiliya walifanya kinyume ya jambo hili. Fataraku ibadallah ibadatallah allati khuliqu min ajliha, wamewacha kumwabudu Allah ambayo ndio wameumbwa kwa ajili yake. waabadu ghaira Allahi jalla waala, wakaabudu asiyekuwa Allah jalla waala, min alasnam, wakaabudu masanamu, wal ashjar na miti, wal ahjar na mawe, wal jinni na majini, wal malaika na malaika, wal awliyai na mawali, was salihin na watu wema. Badala ya kumwabudu Allah aliyowaumba na aliyeumba vitu hivi, wanaabudu vitu hivi vilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan fasarafu al-ibadati li ghairi Allahi azza wa jalla, wakafanya ibada kwa asiyekuwa Allah azza wa jalla, wanamfanyia asiyekuwa Allah ibada zao. Faminhum man la ya'buduna Allah aslan, kuna katika wao ambao hawamwabudu Allah kabisa, wa humul kufar. Na waminhum man ya'budu Allah wa ya'budu mahu ghairahu, na kuna katika wao wanaomwabudu Allah halafu wamwabudu pamoja naye kitu kingine. Mfahamu? Kuna katika hao ambao hawamwabudu Allah kabisa, wa humul kufar, na kuna katika wao wanaomwabudu Allah na wanaoabudu pamoja na Allah kitu kingine, washirikina hao. Wal hukmu wahid, asema na hukmu ni moja. Falladhi ya'budu ma Allahi ghairahu kalladhi la ya'budu Allah aslan, yule anayemwabudu anayeabudu kitu kingine pamoja na Allah ni kama huyu yule ambaye hamwabudu Allah kabisa. Hukmu ni moja. Lianna ibadatahu batila, nafahamu, huyu anayemwabudu Allah pamoja na kitu kingine, huyu ibada yake ni batila. Wallahu la yarla bishirki, na Allah haridhi ushirikina. Nafahamu? Kwa hiyo yule na huyu ni sawa sawa, hakuna tofauti. Wa aidan la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima sharahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pia Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah anasema pia lazima ile amal iwe ile amal inawafikiana na alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'a kama la yaqbalu al-amal alladhi fihi shirk, Allah haikubali amali ambayo ina bid'a kama asivyoikubali amali ambayo ina ushirikina. Amali ambayo ina bid'a Allah haikubali, na amali yenye ushirikina pia Allah haikubali. Fa a'dhamu umuri al-jahiliya ash-shirku billahi azza wa jalla wal-ibtida'. Kwa hiyo kubwa katika mambo ya kijahiliya ni kumshirikisha Allah azza wa jalla na kitu kingine, wal-ibtida' na kuzusha mambo. Yaqulu wa bada ash-shaykh rahimahullah bihadhihi al-mas'ala لأنها أخطر مسائل الجاهلية ولأنها هي المسألة الأولى التي بدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إنكارها. الشيخ رحمه الله أمانز مسألة هاي وسبب ديو مسألة يهتاري كتك مسائل الجاهلية وسبب هاي ديو مسألة أمبايو أمتوم صلى الله عليه وسلم أمانز كوية كتازة. Masala gani? Ya kuwaabudu watu wema na mawalii, na kuwaomba mawalii na watu wema. Ndio masala ya kwanza ambayo Mtume SAW ameyakataza. Wa da'wati nnasi ila tarkiha, na akawalingania watu kuyawacha masala haya. Yaqul far rasulu awwala ma bada'a ka ghairihi min ar-rusuli bil amri bi ikhlasi ibadati lillahi azza wa jalla wa tarki ibadati ma siwa. Jambo la kwanza alilolianzia Mtume SAW kama mitume wengine, alianzia kuamrisha ikhlasi ibadati lillahi azza wa jalla, kumtakasia Allah ibada azza wa jalla. Wa tarki ibadati ma siwa, na kuacha kuabudu kisichokuwa Allah. Hadha fatihatu da'wati ar-rusul, huu ndio mwanzo wa da'wa ya mitume. Huu ndio mwanzo wa da'wa ya mitume. Mitume walingania tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kukataza ushirikina. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wa hadha fatihatu da'wati ar-rusul, huu ndio mwanzo wa da'wa ya mitume. Lianna hadha huwa al-asas alladhi yamba yubna alayhi ghayruhu, huu ndio msingi ambao hujengwa juu yake kitu kingine. Mfahamu eh? Fa idha fasada al-asas fala faidata min al-umur al-ukhra, ukiharibika ule msingi hakuna faida ya mambo mengine. Mfahamu? Lazima ule msingi uwe madhubuti. Msingi uwe madhubuti alafu ndio watu wasome mambo mengine. Msingi wa tauhid uwe madhubuti, msingi wa aqida uwe madhubuti, na watu kujiepusha na ushirikina, halafu ndio watu waende kwenye mambo mengine. Nasema la faidata min as-sala wala min as-siyam wala min al-hajj wala min as-sadaqat wala min sa'ir al-ibadat idha kana al-aslu fasida wat-tauhid ma'duma, hakuna faida ya kusali, hakuna faida ya kufunga wala haji wala kutoa sadaka wala ibada zote ikiwa msingi umeharibika na tauhidi imekosekana. Tafahamu? Fala faidata min al-a'mal al-ukhra li'anna ash-shirka yufsiduha wa yubtiluha. Kwa hiyo hakuna faida ya amali nyingine kwa sababu shirk, ushirikina unaharibu hizi amali na unabatilisha hizi amali. يقول الشيخ الفوزان وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة. ولكوا watu katika jahiliya wakimuabudu Allah na wanaabudu vitu vingine. ومنها katika hivyo vitu vingine عبادة الأولياء والصالحين. وعبدوا أولياء موالي na watu wema. كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. Kama ilivyotokea kwa kaumi Nuh walipopetuka mpaka katika salihin, watu wema. Walipetuka mpaka katika watu wema wao, Wad na Suwa na Yaguth na Yauq na Nasr. Hawa ndio watu wema katika kaumu Nuh. Hawa walikuwa watu wema. Hawa walikuwa ni watu wema katika kaumu Nuh. Sasa hawa walipokufa hawa, sheitani akawaambia wale jamaa zao, fanyeni ukumbusho, wafanyeni ukumbusho, mweke masanamu katika majlisi zile walizokuwa wakikaa. Mweke tu picha zao, masanamu yao, msiabudu, wekeni tu zile picha zao basi. Mfahamu? Walianzia hivyo, wakaweka picha zao kama ukumbusho. Sasa vile wajukuu waliokuja, watoto wao waliokuja, walipoona zile picha zile, wakaona hawa ni watu wakubwa, hawa wanastahili kuadhimishwa na kuabudiwa, wakaanza kuabudiwa. Yale masanamu yakaanza kuabudiwa. Tafahamu? Yakaanza kuabudiwa yale masanamu. Kwa hiyo huu ndio mwanzo wa ushirikina, ulianza kwa kaumu Nuh. Nasema waabadu quburahum min duni Allahi azza wa jalla bihujjati annahum salihun, wakaabudu makaburi yao badali ya Allah azza wa jalla kwa hoja ya kwamba wao ni watu wema, wa annahum yuqarribuna ila Allah, na kwamba hawa wanakurubisha watu kwa Allah, wa annahum shufa'au inda Allah, na kwamba hawa wanaomba shufaa kwa Allah. Kadhalika darajati aljahiliya ala hadha alminwal fakanu yaabuduna alawliyaa wassalihin walmalaika, watu wa jahiliya nao walikuwa katika mpango huu huu, wakafuata nyayo hizi hizi, wakawa wanaabudu watu wema, wanaabudu mawalii, wanaabudu malaika. Wayakuluna ma naabuduhum illa liyukharribuna ila Allahi zulfa, wanasema hatuwaabudu hawa isipokuwa kwa ajili watukurubishe kwa Allah tu. Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, wanasema hawa ni waombezi wetu wa shufa'a kwa Allah. Wala yakuluna haulai shurakau lillah, hawasemi hawa ni washirika wa Allah. Innama yakulun innama hum ibadullah yatawassatuna lana inda Allah wa yashfauna lana. Wanasema hawa ni waja wa Allah, wanakuwa kati kwetu kwa Allah, na wanatuombea shufaa na wanatukurubisha kwa Allah. Na walikuwa hawaviiti vitendo hivyo ni ushirikina, la, hawaiti kwamba ni ushirikina. Lianna shaitana zayyana lahum anna hadha laysa bishirkin. Shaitani aliwapambia kwamba huu si ushirikina, wa inama huwa tawassulun bisalihin. Hii ni kutawassal kwa watu wema, wastishfa'un bisalihin, na kuomba shufaa watu wema. Mfahamu? Wal ibratu laysat bil asma, al ibratu bil haqa'iq. Mazingatio si kwa majina, isipokuwa mazingatio ni kwa hakika. Fahadha shirkun. Kwa hiyo huu ni ushirikina, wa insa mauhu tashafuan wa taqarruba. Hata wakiuita kwamba ni kuomba shufaa na kuomba kurba kwa Allah, fahuwa shirkun, huu ni ushirikina. Lianna al-asmaa la tughayyiru al-haqa'iq, asema kwa sababu majina hayabadilishi zile hakika. Wallahu la yarda an yushraka maahu ahadun fi ibadati. Na Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa pamoja naye yoyote katika ibada yake. Kama kala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Anayetarajia kukutana na Mola wake, basi na afanye amali njema na asimshirikishe yoyote kwa ibada ya Mola wake. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال فادعوا الله مخلصين له الدين. مؤمني الله معبدوني الله هل يكم تكسيا يي ديني. فالعباده لا تنفع الا مع الاخلاص والمتابعه للرسول صلى الله عليه واله وسلم. عباده هيفاي isipokuwa pamoja na ikhlas, kumtakasia Allah na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakul Sheikh al-Fawzan fahadhihi a'zamu masail al-jahiliya. Hii ni katika kubwa ya masala ya kijahiliya. Wa hiya ibadatul awliyai was-salihin, kuabudu wale mawali na watu wema. Min al-amwat, katika maiti. Wal-ghaibin, na watu waliombali. Mafahamu? Mtu yuko Iraki, aabudiwa hapa, aombwa. Mafahamu? Sio kwa simu, mtu ajikurubisha kwake kwa kumuomba. Yuko peke yake ya muomba huyo, nani sijui yuko Iraki, amuomba na kumuabudu. Walistighathati bihim, kutaka kuokolewa na hao. Walistiadhati bihim, na kutaka hifadha kwao. Watalabil hawaiji minhum, na kutaka haja kwao, wawatekelezee haja zao. Kama alaihi ubadul quburi lyauma tamaman, kama walivyo wale wanaoabudu makaburi hii leo sawa kwa sawa. Fa ibadatul adrihati al-an والتقرب إلى الأموات ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم هذا هو ما كانت عليه الجاهلية. وعبود مكبوري إليه نكجكربش قوالي مايتي نكواهم ببدلية الله نكتك كوكوليو. هي ديو نفسي وليوكوانا واتوك جاهلية. ديو هي فيه وليوكوك واتوك جاهلية. Mfahamu? Kama kala ta'ala, wayabuduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haulai shufa'auna inda Allah. Wanaabudu badali ya Allah vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi, na wanasema hawa ni waombezi wetu wa shufa'a kwa Allah. Kadhalika nafsu shay'i al-an, ni hivyo hivyo sasa hivi. Haulai lkuburiyun, hawa wanaoabudu makaburi. Idha nukishu wanuhu an ibadati lkubur, wakinakishiwa na wakikatazwa kuabudu makaburi, qalu nahnu la na'budu al-qubur. Unafahamu? Wanasema sisi hatuabudu makaburi, lianna al-ibadata lillah, sababu ibada anatekelezewa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haulai wasaitu bainana wa baina Allah, hawa ni wasita wakukati na kati baina yetu na baina ya Allah. Wa shufa'u lana indahu, hawa ni waombezi wetu kwa Allah. Mfahamu? Ukiwauliza hao wanasema hivi hivi, hao wanaokwenda kwenye maziara stima mburui ilamu, ukiwauliza wanasema hivi hivi hao, kwamba sisi hatuabudu, hatuombi maiti pale, lakini wale ni watu wema, twajikurubisha kwao. Wanasema hivi hivi. Hadha huwa alladhi ankarahu Allahu ala ahli aljahiliya tamaman, haya ndio aliyowakataza Allah kwa watu wa kijahiliya sawa kwa sawa. Faqala wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Wa qala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma 'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allaha fil khalqi والرزق والإحياء والإماتة. Hawa waabudu kwa sababu wao wanaona kwamba wao wanashirikiana na Allah katika kuumba na riziki na kuhoisha watu na kufisha watu. La, hum ya'tarifuna anna hadha lillah, wao wanakiri na wanakubali kwamba haya ni mambo ya Allah peke yake. Wa innama abaduhum liyuqarribuhum ila Allahi zulfa, isipokuwa wanawaabudu ili wawakurubishe kwa Allah tu. Fayakuluna nahnu ubadun mudhnibun wa haulai rijalun salihun, wanasema sisi ni watu wenye kufanya madhambi na hawa ni watu wema. Lahum jah inda Allah, wanacheo kwa Allah. Fanuridu minhum an yatawassatu lana inda Allah fi kabuli taubatina wa ibadatina, wanasema sisi tawataka wawe kati na kati kwa Allah katika kukubali toba yetu na ibada zetu. Tukimwabudu Allah, wawe wao wanazipeleka ibada zetu, wanamuomba Allah azikubali ibada zetu. Unafahamu? Wa hakadha zayyana lahum shayatinu al-insi wal-jinni hadha al-amr, kama hivi ndivyo walivyowapambia mashaitani wa watu na majini jambo hili, wamepambiwa na shaitani. Ha? Yakulu Sheikh al-Fawzan, wal ajibu annahum yaqra'una al-Qur'an wa yamurruna ala hadhihi al-ayat wala yantabihuna laha. Jambo la kushangaza ni kwamba hawa wanasoma Qur'an na wanapita katika aya hizi, lakini bado hawazinduki. Wa ma hadha yastamiruna ala ibadati al-qubur, pamoja na haya wanaendelea kuabudu makaburi. Wa hiya min fi'li al-jahiliya, na kuabudu makaburi ni katika vitendo vya kijahiliya. Unafahamu? Wa hadha li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alayhi al-jahiliya, na hii ni kwa sababu wao hawajui waliokuwa wakiyafanya hayo jahiliya, watu wa kijahiliya. Lam ya'rifu anna hadha min umuri al-jahiliya, hawajui kwamba haya ni katika mambo ya kijahiliya. Hadha natijatul jahli bi umuri aljahiliya, hii ndiyo natija ya kutojua haya mambo ya kijahiliya. Kama huyajui utaingia, umefahamu? Kama huyajui utayafanya mambo ya kijahiliya. Thumma qala Sheikh rahimahullah, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafa fiha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ala wa hadhihi almas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir wa 'indaha waqa'atil 'adawa wa li ajliha shuri'al jihad kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. يقول الشيخ الفوزان هل الله عز وجل بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العبد واسطة؟ جي الله عز وجل أنا حاجة يكويك بين ياكنا بين مجواك واسطة؟ كنا دليل غاني يقول الله متك واسطة بين ياكنا بين مجواك يقول الله وكني واسطة تفتني واتو mkitekeleza ibada alafu muwafuate wale wazipeleke ibada zenu au waombeeni kwa Allah ibada zenu zikubaliwe, kuna dalili ya jambo hilo? Mfahamu, hakuna dalili ya jambo hilo. Allahu jalla wa alla qaribun mujibun yasma'u wa yara. Allah jalla wa alla yuko karibu, ni mwenye kujibu maombi. Yasma'u wa yara, anasikia na anaona. Wa yarhamu na anarehemu. Wa yakbalu taubata an ibadihi, akubali toba kwa waja wake. Wa lam yaamurna bittikhadhi alwasaita fi ad-du'a, hakutuamrisha tufanye wasait katika dua, katika ibada. Bal amarana bidu'aihi mubashara, bali ametuamrisha tumuombe moja kwa moja. Hakuna dalili ya kwamba fanyeni wasita, tafuteni watu wema, tafuteni mawali, mkifanya ibada alafu muwafuate wale. Hakuna aya hiyo wala hadithi hiyo. Tumefahamu. Allah anasema fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din, muabuduni Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu anasema niombeni, astajib lakum, nitakubalieni, nitakubalieni dua zenu. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, wale wanaotakabbar na kuniomba wataingia motoni hali ya kuwa ni madhalili. Huyu amarana Allahu biduaihi mubashara, Allah ametuamrisha tumuombe moja kwa moja. Walam yaamurna biittikhadhi alwasaita bainana wa bainahu, tumefahamu, hakutuamrisha tufanye wasait baina yetu na baina yake. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسألة الشرك. هي ndio masala makubwa ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amewakhalifu hawa watu wa jahiliya, nayo ni masala ya ushirikina. لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس أول ما بدأ بالدعوة ila tawhidi Allah azza wa jalla wa inkari shirki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipopelekwa na Allah, akapelekwa kwa watu, jambo la kwanza alilolianza kulifanyia dawa ni dawa ya tawhidi Allah, kumpekesha Allah na kukanusha ushirikina. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yakulu kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. نميأمرش أن يوapige watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, wakisha sema hivyo asamu minni dimaahum, wamehifadhi kwangu damu zao, wa amwalahum na mali zao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia katika mujtamaati zao na katika nyumba zao na katika siku za misimu ya haji, wa yad'uhum ila tawhid, akiwalingania tawhid, wa yadhhabu huna wa hunak, na anakwenda kule na kule, kama dhahaba ila Taif yad'uhum ila tawhid, kama alivyokwenda Taif kwa ajili ya kuwalingania watu wa kule tawhid. مفهوم وإفراد الله جل وعلا بالعبادة هذا أول ما بدأ به sallallahu alayhi wa sallam li anna hadha huwa al-asas, kumpekesha Allah azza wa jalla kwa kumwabudu. Hili ndiyo jambo la kwanza alilolianzia Mtume sallam kwa sababu ndiyo msingi. Wa hakadha yajibu ala duati an yahtammu bihadha al-amr, kwa hiyo yapasa kwa wale duat watilie umuhimu jambo hili. Wa an yaj'alu ad-da'wata ila at-tauhid hiya ahamma shay'in fi da'watihim, wafanye da'wa ya tauhid ndiyo jambo muhimu katika da'wa zao. Mfahamu? Faqad ata sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil ikhlas, ikhlas li ibadati lillahi azza wa jalla wa tarki ibadati ma siwa Allah min al-awliya was-salihin au ghayrihim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameleta ikhlas, kumtakasia Allah ibada na kuacha kuabudu kisichokuwa Allah, ambao ni hao mawalii na salihin au wengineo. Hii ndiyo dini ya mitume, kama qala ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatukupeleka kabla yako mtume yoyote isipokuwa tunampa wahi kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, nipwekesheni. Waqala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Fahadha huwa manhaju ar-rusuli alayhim as-salatu was-salam, ad-da'watu ila ibadati Allah wa tarku ibadati ma siwa. Hii ndiyo manhaji ya mitume alayhim as-salatu was-salam, kulingania kwenye kumwabudu Allah na kuacha kuabudu kisichokuwa Allah. Wa baqiyatu al-islahati taati tab'an lidhalik, na baki ya mambo mengine islahati yanakuja kufuatia hayo. Mfahamu? طيب. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. الله جل وعلا hakubali katika amal isipokuwa iliyokuwa ni yenye kumtakasia uso wake. Laisa fihi shirkun, haina ushirikina amali hiyo. Wa aidan la budda an yakuna al-amal muwafiqan lima sharahu Allah subhanahu wa ta'ala, pia lazima ile amal iwe ni yenye kuwafik aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu la yakbalu al-amala alladhi fihi bid'a wala ma kana fihi shirkun, Allah haikubali amali ambayo ina bid'a wala amali ambayo ina ushirikina. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wa qala ta'ala wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah na msimshirikishie kitu chochote. Lam yaqtasir ala al-amri bi'ibadati Allah bal naha 'ani shirki, Allah hakufiliza kuamrisha kumwabudu Allah peke yake bali alikataza ushirikina. Li anna ibadata Allah la tuqbalu idha kana fiha shirk, kwa sababu ibada ya Allah haikubaliwi ikiwa ina ushirikina. والكفر بالطاغوت مقدم على الايمان بالله, كفر طاغوت kunatangulizwa kuliko kumwamini Allah. Mtu anatakiwa kwanza kufuru طاغوت halafu ndio amwamini Allah. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. anayemkufuru طاغوت na akamwamini Allah, huyu ndio ameshikamana na kamba madhubuti ya Uislamu. Kwa hiyo lazima kwanza kukufuru taghut. Wa taghut kullu ma ubida min duni Allah, kama alivyofasiri Sheikh ul-Islam, ni kila kinachoabudiwa badali ya Allah ndio taghut. Wa hadha huwa maana la ilaha illa Allah, hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, fahiya mukawanatun min nafyin wa ithbat. Kalima hili, kalimatu tawhid, mukawanatun min nafyin wa ithbat, limekusanya nafyi na ithbat, nafyu shirki wa ithbatu tawhid, mafahamu, kukataa ushirikina na kuthibitisha tawhid. La ilaha ibtalu li jami'i al-ma'budat. Unaposema la ilaha, umebatilisha vitu vyote vinavyoabudiwa. La ilaha illa Allah ithbatu li ibadati Allah wahdahu. Illa Allah ni kuthibitisha kumwabudu Allah peke yake. Hii ndiyo nafi wa ithbat. Kalimatu tawhid lina nafi na ithbat. La ilaha ni nafi, ibtalu li jami'i al-ma'budat. Illa Allah ithbatu li ibadati Allah wahda. Fallahu la yakbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan li wajhi. Allah hakubali katika amal isipokuwa ile ambayo ilikuwa ni safi kwa uso wake. Wala yukbalu al-amalu alladhi fihi bid'a. Haikubaliwi amali ambayo ina bid'a. Mfahamu? Haikubaliwi. Kila amali ambayo ina bid'a haikubaliwi. Mfahamu? Wa mukhalifatun limanhaji rasuli sallallahu alayhi wa sallam, na ni yenye kukhalif manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na amali ambayo ina bid'a, kila amali yenye bid'a ni kwamba ina khalif manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mfahamu? Kwa hiyo amali ikiwa na bid'a, hata kama ina ikhlas, hata kama kuna ikhlas, haikubaliwi madam kuna bid'a ndani yake. Mfahamu? Wa fi riwaya man ahdatha fi amrina hadha qala sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Mwenye kufanya amal ambapo hakuna katika amali hiyo jambo letu dini yetu, fa huwa raddun, jambo hilo litarudishwa litakataliwa. Wa fi riwaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, fa huwa raddun, jambo hilo linakataliwa. Walihadha qala alulama inna al-amala la yuqbalu illa bi shartain. Maulama wanasema amali yoyote haikubaliwi isipokuwa kwa masharti mawili. Ash-shartu al-awwal al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, kumtakasia Allah azza wa jalla. Wash-shartu ath-thani al-mutaba'atu lir-rasuli sallallahu alayhi wasallam, sharti ya pili ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa idha ikhtalla ahadu ash-shartain lam yuqbal hadha al-amal. Ikikosekana moja ya haya masharti mawili, amali haikubaliwi, wala miyakun amalan saliha, wala haitwi ni amali njema. Hiyo mfahamu, amal lazima iwe na mambo haya mawili, masharti haya mawili, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla wal-mutaba'atu lil-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mfahamu? Kwa hiyo amali ambayo ina bid'a haikubaliwi hata kama ina ikhlas. Sawa? Watu wa bid'a wana mambo mingi ya bid'a wanayozusha zusha. Ha? Adhana ile adhana ina bid'a waiongezea, iqama waiongezea bid'a. Unafahamu? Kwa hiyo kila kitu wao wakiongezea bid'a. Sasa haiwezi kasihi ibada hiyo. Haisihi. Unafahamu bwana? Jana tulimsalia mzee mmoja, mzee wetu rahimahullah. Nikapewa mimi usukani imamu wa kwenda kumswalia yule maiti Masjidi Nur. Wala sifichi, ni Masjidi Nur. Baada ya kuswalisha yule imamu wao mubtadi, nikamwambia ibn nipe hiyo maiki, mimi ndo nitamswalisha mzee wetu. Likaletwa lile jeneza, kichwa kimewekwa huku, miguu imewekwa huku, kibla hiki hapa, kichwa kiko huku, miguu iko huku. Asa mimi nenda huku kwenye kichwa, anambia kichwa kiko huku, njoo huku. Yule imamu, njoo huku, kichwa kiko huku. Naambia la, kama kichwa kiko huku lizungushwe ile jeneza, kichwa kiwe huku. Asema la la la, hivi hivi bwana, sisi tuswalia tu. Naambia sivyo. Kama nyinyi mwaswalia hivyo sivyo. Hiki kichwa kiletwe huku. Mimi sasa nimeshika maiki. Watu wote wamesimama sasa waniangalia mimi. Na mimi nimeshika maiki, siswalii, naambia hili ligeuzwe hili, lizungusheni hili kichwa kiwe huku. Likazungushwa lile jeneza, kichwa kiwe kwa huku, nikamswalia. Sasa leo nilipouliza kwa nini wale mubtadi wafanya vile, wasema kwamba kile kichwa kikiwa huku, ha? Kikiwe kwa huku, kushoto huku. Sasa imamu si atakuwa kule kwenye kichwa, ha? Sasa ukitoa salamu, ile salamu inamuenea mwili mzima. Alafu salamu ya kwanza, ile salamu ya pili ukirudisha, pia ya muenea tena mwili mzima yule maiti. Shona bida hizo, ha? Khurafat ma anzalallahu biha min sultan. Mefahamu? Hei. Kwa hiyo ibada zao nyingi haziswihi. Ibada zao nyingi hazikubaliwi kwa sababu waongezea ongezea bid'a. Unaona? Eh. Hey. Na mambo yako wazi, hadithi ziko wazi basi tu. Eh? Hadithi ziko wazi lakini basi tu lazima waongeze ongezea. Angalia shetani alivyo mbaya bwana. Ash-shaytanu sawwala lahu mamlala. Ni shetani nani? Eh? Shetani tu ndio anawaambia hivi, ongezeni si vibaya. Si vibaya ongezeni tu, ndio ni shaitani yule. Sasa wao ukiwauliza kwani kuna ubaya gani bwana? Kuna ubaya gani kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad katika ikama hiti? Allahumma salli ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu, eti ikama itakukimiwa hiyo. Kuna ubaya gani kwani kusema hivyo? Haya. Sasa ni shaitani ndio anowafanya waongezee ongezee bid'a zao. Sasa ibada zitakubaliwa vipi kumbe ni shaitani ndio aloambia muongeze? Ha? Allah atazikubali vipi wakati ni shaitani ndio anowafanya waongezee? Sasa Allah atazikubali ibada za shaitani? Kwa hiyo mambo mengi sana wayafanya ambayo hayakubaliwi kwa sababu ya hizi bid'a zao. Mfahamu? Yakulu Sheikh Hafidhullah wa akhbara jalla wa ala anna man abada ma yastahsinuhu من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه ولو خالف الكتاب والسنة أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ameelezea kwamba anayeabudu ma yastahsinuhu, vitu ambavyo anaviona vizuri, minal asnami, masanamu na mawali na miti na mawe na makaburi, na hakurejea katika ibada zake kwenye kitabu cha Allah na suna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa anategemea istihsan, kwamba kuna ubaya gani, ni vizuri kuongezea, au ala ma tahawahu nafsuhu, au mambo ambayo nafsi yake inayapenda. Wala ukhalafa alkitaba wa sunna, hata kama yamekhalif kitabu na sunna, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba mtu huyo Allah amemharamishia pepo na makazi yake ni motoni. Qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar, mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine Allah amemharamishia pepo na makazi yake ni motoni. Yani manahu min dukhuli aljanna man'an batan, Allah atamzuia kuingia peponi kabisa. Nafahamu? Fatahrimu fi lugha almanu, falmushriku mamnu'un min dukhuli aljanna batatan, mshirikina anazuiliwa kuingia peponi kabisa. La tama'a lahu fiha, hana tamaa ya kuingia peponi. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Hadhihi aqibatu shirki billahi azza wa jalla, huu ndio mwisho mbaya wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu vingine. Wa in kanu yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, hata wakisema kwamba hatuwaabudu hawa isipokuwa watukurubishe tu kwa Allah. يقول الشيخ الفوزان هؤلاء إذا ماتوا على ذلك غير تائبين حرم الله عليهم الجنة وجعل النار مأواهم أبد الآباد. هوا وكيف جوية هايو بلا كتبية الله سبحانه وتعالى أتوحرمشية بيبو هوا تينجية بيبوني نا تجعلية مكزياو نموتوني مليل. فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا. Kwayo anayetaka, anayetakia nafsi yake kufaulu, azingatie, azinduke kwa hili, wala yabqa ala umuri aljahiliya fi hadha wa ghairihi. Asibakie katika mambo ya kijahiliya, hili na jinginelo. Mfahamu? Aliposema rahimahullah kwamba masala haya, ndiyo ambayo watu walifarikiana kwa ajili yake baina ya mu'min na kafir. Yani masala tutawhidi wa shirki. Haa? مسألة توحيد أو شركين كنا جماعة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخلصوا العبادة لله عز وجل هؤلاء مؤمنون وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم وما كان يعبده آباؤهم من قبل كنا واتوا كوني ولمصدق امتم صلى الله عليه وسلم وكمؤمني wakatakasa ibada kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla, hawa ni waumin. Na kuna watu wengine walimkhalifu mtume wakabakia juu ya ushirikina wao na ibada zao za masanamu na waliokuwa wakiabudu baba zao uko nyuma, kama alaihi umamul kufri alladhina yuariduna rusul, kama walivyokuwa umma ule wa ukafiri ambao walikuwa wakipinga mitume yao. لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم. سبوا ولكوا كتاك كبكية جوية وليكوا نايو بابزاو. كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كما هذيو hatukumpeleka kabla yako katika kijiji chochote min nadhirin, hatukupeleka mtume mkhofishaji, illa qala mutrafuha, isipokuwa husema wale walioneemeshwa katika kijiji hicho, sisi tumewakuta baba zetu katika desturi fulani na sisi tunafuata nyayo zao. Unafahamu? Waqalu atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, katika sura Hud watukataza kuabudu yale waliokuwa baba zetu wakiabudu. Hadhihi maqalatum wa hujjatum, haya ndio maneno yao na hoja zao. Wa hiya tamassuku bima alayhi al-aba wal ajdad min ibadati ghairi Allah azza wa jalla, kushikamana na yale waliokuwa wakiyafanya baba zao na babu zao za kuabudu asiyekuwa Allah azza wa jalla. Nifahamu? Sasa dini hii haikuletwa na mababu na mababa bwana. Sio kwamba kila jambo alilolifanya baba hata kama ni la ushirikina mtoto alifanye. Kila jambo alilolifanya babu hata kama ni la bid'a alifanye mtoto. La. Kwani dini hii ni ya baba na babu? Ndio wale watu wa bid'a wanavyosema, wewe bwana mkhalifu baba yako wewe. Baba yako zilikuwa soma maulidi wewe. Eh? Baba yako soma maulidi bwana wewe usomi wewe uende maulidini. Ah. Sasa dini hii imeletwa na baba. Ha? Rahimahullah wa ghafara Allahu lahu. Ha? Lakini dini hii si ya baba wala, wala si ya babu. Unafahamu? Wa qawluhu rahimahullah wa indaha waqa'atil adawa ay baina almuwahidin wal mushrikin baina almu'minin wal kuffar. Wadui umetokea hapa baina ya wenye kumpwekesha Allah na washirikina, baina ya waumin na makafiri. Fa innahu yajibu ala almu'minin an yu'adul kuffar, kwayo ni wajib kwa waumini kuwafanya maadui makafiri. Fala tajuzu mahabbatul kuffar hatta walau kanu aqraba an-nas, haifai kuwapenda makafiri hata kama ni watu wa karibu kabisa. Qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tumaliza sherhi ya masala haya kwanza. Na muda umekwisha. Yaishia hapa. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.